аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube-проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Курт Воннегут. Нездара. Була осінь, і дерева за стінами школи у місті Лінкольн набували того ж самого іржавого кольору, що й голі цегляні стіни в репетиційному залі оркестру. Джордж М. Гельгольц, керівник відділення музики та диригент, був оточений футлярами від інструментів та рядами складених стільців, на кожному із яких сиділа дуже-дуже молода особа, які в нервовій готовності прагнули видути або, у випадку секції ударних, відстукати щось, щойно містер Гельмгольц змахне своєю білою диригентською паличкою. Містер Гельмгольц, чоловік років 40, який уважав свій величезний живіт ознакою здоров'я, сили та гідності, янгольськи посміхався, немов ось-ось повинен був випустити на волю найвишуканіші звуки, які будь-коли чуло вухо людини. Його паличка ковзнула вниз і... «Блюм!» – сказали великі сузафони. «Бле!» – відгукнулися волторни. І верескливий, неспішно сварливий вальс розпочався. Вираз на обличчі містера Гельмгольца не змінився, коли баси раптом збилися із такту, коли секція дерев'яних духових розгубилася і стала нерозбірливою, продовжуючи звучати, аби тільки ніхто не помітив помилки. Не змінився він і тоді, коли секція ударних несподівано почала лунати, немов битва при Геттісберзі. «А-та-та-та-й-дай-ра!» Звучним тенором містер Гельмгольц заспівав партію першого корнета, коли перший корнетист, почервонілий та спітнілий, здався і зм'як на своєму стільці, опустивши на коліна інструмент. «Саксофони, я вас не чую!» – крикнув містер Гельмгольц. «Добре!» – додав він. Це був оркестр В. І, як для оркестру В, він лунав непогано. Для п'ятої репетиції за навчальний рік годі чекати кращої зіграності. Більшість учнів щойно вступили до оркестру, і за майбутні роки у школі вони набудуть достатньо артистизму, аби перейти до оркестру Б, репетиція якого, між іншим, почнеться за годину. І, зрештою, найкращі із них зможуть вибороти місця у гордості міста в оркестрі 10 рядів Лінкольнської школи, який інакше називається оркестр А. Футбольна команда школи програвала половину своїх матчів. Баскетбольна команда програвала дві третини своїх, але оркестр. За 10 років під керівництвом містера Гельмгольца до минулого червня цей оркестр не поступався нікому. Містер Гельмгольц першим у штаті використав у парадній ході жонглерів-мажореток із прапорами. Першим включив у програму хорові номери, окрім інструментальних. Він першим широко застосував потрійні модуляції. Першим пройшов запаморочливим прискореним маршем і першим використав запалений ліхтар у своєму великому барабані. Школа відзначала успіхи. Було заохочено усіх музикантів оркестру А светрами, брендованими назвою школи. Вони користувалися величезною повагою, як було і слід. Оркестр 10 років поспіль перемагав на конкурсі шкіл штату до провалу у червні. Тим часом оркестранти В один по одному випадали із вальсу, немов з вентиляції струменів перцевий газ. Містер Гельмгольц продовжував посміхатися і махати паличкою тим, хто вцілів. Подумки ж він похмуро обмірковував поразку, якої зазнало його дітище у червні, коли школа Джонстауна перемогла своєю секретною зброєю – величезним барабаном 7 футів у діаметрі. Судді, будучи не музикантами, а політики, чули і бачили це 8-ме диво світу. І відтоді містер Гельмгольц ні про що інше вже думати не міг. Але шкільний бюджет не міг дозволити собі зайвих витрат на оркестр. Коли опікунська рада виділяла останнє спецасигнування, про яке містер Гельмгольц так відчайдушно благав, це були гроші на дротяні плюмажі з блимовками і батарейками для вечірніх матчів. Усю цю конструкцію передбачалося прикручувати до шапок оркестрантів. Отож, коли опікунська рада виділяла це асигнування, вони змусили його, немов якогось п'яницю, заприсягтися, що він просить гроші востаннє. Тим часом, поза його роздумами, у репетиційній залі діялося ось що. Тепер звучали тільки двоє – кларнет та малий барабан. Обидва грали голосно і гордо, а також безнадійно фальшиво. Містер Гельмгольц, прокинувшись від солодкої мрії про барабан більший за той, який його подолав, прикінчив вальс із милосердя, постукавши паличкою по пюпітру. «Добренько, добренько!» – весело сказав він і підбадьорливо кивнув, висловлюючи свої вітання двом, які протрималися до гіркого кінця. Уолтер Пламмер, кларнетист, відреагував на цей жест з урочистістю соліста на концерті, який приймає овацію, очолену диригентом. Був він невисокий, але із дуже широкими грудьми і потужними легенями, натренувавши їх на літніх місяцях у плавальних басейнах. Ну, тут, до речі, він міг протримати довше за будь-кого навіть в оркестрі А. Набагато довше. Нині ж Пламмер розтулив свої втомлені почервонілі губи, показуючи два великі передні зуби, які надавали йому схожості із білкою. Тоді поправив язичок інструмента, розім'яв пальці і почав чекати, коли його покличуть до наступних подвигів віртуозності. «Уже третій рік Пламмер в оркестрі В», – подумав містер Гельмгольц. Він подумав це із сумішю жалю і страху. Ніщо не могло похитнути рішучості Пламмера заслужити право носити один із светрів з літерами оркестру А. Але до здійснення його мрії було дуже далеко. Лякаюче далеко. Містер Гельмгольц намагався пояснити Пламмеру, що його честолюбство спрямоване в хибне річище. Він радив йому інші напрямки, де можна застосувати чудові легені та ентузіазм. Напрямки, де слух і почуття ритму неважливі. Але Пламмер був закоханий не в музику. Він був закоханий у светри. Будучи абсолютно глухим до нот, як варена капуста, він не бачив у власній грі абсолютно нічого, щоб його бентежило. Містер Гельмгольц виринув зі своїх невеселих дум і звернувся до оркестру В. «Пам'ятайте, у п'ятницю день проб, тож будьте готові. Стільці, на яких ви сиділи сьогодні, призначалися довільно. У день проб саме від вас буде залежати, як ви себе виявите і на якого стільця дійсно заслуговуєте». Виголошуючи цю свою промову, він намагався уникати зустрічі із поглядом звужених, впевнених очей Пламмера, який зайняв стілець першого кларнетиста, не впоравшись навіть із планом розсадки на дошці оголошень. День проб влаштовували раз на 2 тижні, і цього дня будь-який оркестрант міг позмагатися за місце із тим, хто був вищим за нього класом. Суддею виступав власне, містер Гельмгольц. Погляду Пламмера уникнути було нелегко, але можливо. Але ось тепер рука Пламмера здійнялася, а його пальці декілька разів клацнули. «Так, Пламмере», – сказав містер Гельмгольц. Через Пламмера він почав тепер боятися дня спроб. Він називав його про себе днем Пламмера. Адже той ніколи не кидав виклик оркестрантам із оркестру В або навіть Б. Ні, він завжди штурмував організацію із самої її вершини, змагаючись, на нещастя таке право мали всі учні, тільки із оркестрантами з оркестру А. Марна трата часу оркестру А сама по собі дратувала, але набагато боліснішим для містера Гельмгольца був вираз враженої зневіри на обличчі Пламмера, коли той чув рішення диригента Гельмгольца. Мовляв, він грав не краще за тих, з ким боровся. «Мені б хотілося прийти сьогодні на репетицію оркестру А, містере Гельмгольц», – промовив Пламмер. «Добре, гаразд, якщо ти вважаєш, що це тобі під силу». «О, Пламмеру завжди все було до снаги, і чималим сюрпризом стало б, якби він оголосив, що не буде присутнім на репетиції оркестру А». «Я би хотів позмагатися із Пламмером», – знічев'я промовив Уолтер. Шурхотіння нот і клацання замків на футлярах інструментів завмерли. «Ще пак, адже Пламмер був зіркою оркестру А, віртуозом, генієм, кинути виклик якому не вистачило б нахабства навіть його колегам із оркестру». Містер Гельмгольц відкашлявся. «Я захоплений твоїм завзяттям, Пламмере, але чи не надто високо ти цілишся, як на початок року? Може, тобі варто було б почати, скажімо, із Еда Ділейні?» Ділейні займав останній стілець в оркестрі Бі. «Ви не розумієте», – сказав Пламмер. «Хіба ви не помітили, що у мене новий кларнет?» «Так, дійсно новий». Гельмгольц побачив, як Пламмер погладив атласно-чорний інструмент, так, немов це був меч короля Артура, який наділяє чарівною силою того, хто ним володіє. «Він не гірше, ніж у Пламмера», – сказав Пламмер. «Навіть краще». У його голосі пролунали нотки застереження. «Мовляв, тепер все. Дні дискримінації минули назавжди, і ніхто при здоровому глузді не посміє не пустити людину із таким інструментом до головного складу». Розгублено протягнув містер Гельмгольц. «Ну що ж, побачимо, побачимо», – сказав він і відпустив оркестр. Після репетиції його притисли до Пламмера у людному коридорі, де той втовкмачував жовторотому оркестранту з оркестру В наступне. «Ха, та ти знаєш, чому наш оркестр програв у червні Джонстаунцям?» – запитував Пламмер, ніби не бачачи, що містер Гельмгольц стоїть у нього за спиною. «Та тому, що людей перестали виділяти за талантом. Дивись, що буде цієї п'ятниці. Побачиш!» Містер Джордж М. Гельмгольц жив у світі музики, тож усі звуки і навіть пульсація головного болю були для нього музичними. Хоча ця пульсація була хриплим гупанням великого барабану 7 футів діаметром. Сьогодні закінчився перший день проб нового навчального року. Містер Гельмгольц сидів у себе у вітальні з мокрим рушником на лобі і чекав бабах – удару вечірньої газети, кинутої об фасад його будинку рознощиком Уолтером Пламмером. Якщо відверто, то віднедавна містер Гельмгольц говорив собі, що у день проб він би залюбки обійшовся без газети, адже її йому доставляв саме Пламмер. Але цього разу газета прибула. Прибула із звичайним бабах. «Пламмер!» – крикнув містер Гельмгольц. «Так, сер!» – почулося із тротуару. Містер Гельмгольц у шльопанцях пройшов до дверей. «Прошу тебе, хлопчику мій!» – сказав він. «Хіба ми не можемо бути друзями?» «Ну, звичайно, чому б і ні?» – сказав Пламмер. «Що було, те було, і я так завжди кажу!» Він зобразив гірку подобу дружнього сміху. «Ха-ха! Що було, з водою спливло! Минуло 2 години відтоді, як ви штрикнули мене ножем!» Містер Гельмгольц тяжко зітхнув. «У тебе є хвилинка? Нам треба поговорити, хлопчику мій!» Пламмер заховав стосик нерознесених газет під живоплотом і пройшов до будинку. Містер Гельмгольц жестом вказав йому на найзручніше крісло у кімнаті, на те, у якому до того сидів сам. Але Уолтер Пламмер вважав за краще всістися на краєчку жорсткого стільця з прямою спинкою. «Хлопчику мій», – почав керівник оркестру, – «Господь, він створив найрізноманітніших людей, і вони вміють робити різні речі. Одні – швидко бігати, інші – писати чудові оповідання, треті – малювати картини, четверті – продавати будь-що, а дехто? Дехто здатен творити прекрасну музику. Але, – він підняв палець, – але він не створив нікого, хто міг би робити добре усе. Частина процесу дорослішання – це пошук того, на що ми здатні, що ми можемо робити добре, а що ні. Він поплескав Пламмера по плечу. І останнє у процесі дорослішання – це дізнатися, чого ми добре не вміємо. Це завдає найбільше болю, коли дорослішаєш, але із цим доводиться зіткнутися кожному. А потім… Потім не треба опускати руки. Треба продовжувати шукати власне я. Впродовж цієї промови голова Пламмера опускалася все нижче і нижче йому на груди. Містер Гельмгольц вирішив кинути хлопцю промінчик надії. Ось візьмімо, наприклад, кларнетиста Флемера. Він би ніколи не зміг налагодити розвезення газет, вести звітність, підшуковувати нових клієнтів. У нього немає таких здібностей. Він би не зміг цього зробити навіть під страхом смерті. «Ха! Ви маєте рацію!» – несподівано жваво сказав Пламмер. «Потрібно бути жахливо однобоким, аби ти був у чомусь такий хороший, як Пламмер. Давайте краще підсумуємо. Дійсно, Пламмер сьогодні чесно мене переграв. І я не хочу, аби ви вважали, ніби я за це ображений. Мене не те заїдає». «О, дуже дорослі слова», – сказав містер Гельмгольц. «Але я говорив не про те. Я хотів сказати про те, що, окрім талантів, у кожного з нас є і свої слабкі сторони, і…» Та Пламмер відмахнувся від його слів. «Вам не треба мені нічого пояснювати, містер Гельмгольц. Враховуючи те, яку велику роботу ви зробили, то просто диво, що у вас вийшло». «Стривай, но, Пламмере», – сказав містер Гельмгольц. «Я щось не…» «А я тільки прошу, аби ви поставили себе на моє місце», – почав пояснювати Пламмер. «Я тільки-но повернувся із проб з музикантами оркестру А. Щойно я всю душу собі вивернув, граючи, а ви спустили на мене ту дрібноту з оркестру В. Ми ж із вами чудово знаємо. Їм просто треба було дати зрозуміти. Це день проб, я абсолютно видихся. Але хіба ви їм про це сказали? Ха, «Нічого ви не сказали, містере Гельмгольц. І тепер всі ці дітлахи думають, ніби здатні грати краще за мене. Саме це мене саднить, містере Гельмгольц. Вони вважають, ніби я не дарма сиджу на останньому, самому останньому стільці в оркестрі В». «Пламмер», – почав розгублений містер Гельмгольц, – «я вже давно намагався тобі якомога м'якше сказати, але, схоже, єдиний спосіб до тебе достукатися – це сказати все прямо». «Гаразд, гаразд, кажіть, тільки відкиньте геть свою надуману критику», – сказав Пламмер, підводячись. «Надуману?» «Так, надуману». Безапеляційно закінчуючи розмову, хлопчина попрямував до дверей. «Я зараз, напевне, повністю закреслю всі свої шанси потрапити до оркестру А, але коли так, я скажу, містере Гельмгольц, чесно кажучи, саме через інциденти на кшталт того, який трапився сьогодні зі мною, ви і програли у конкурсі оркестрів в минулому червні». «Та ні, ми програли через семифутовий барабан». «Ну то здобудьте такий для нашої школи і подивимось, що у вас вийде». «Якби я тільки міг, та я би праву руку за нього віддав», промовив містер Гельмгольд, забуваючи, про що йдеться, і пам'ятаючи тільки про свою всепоглинаючу мрію. Уолтер Пламмер несподівано забарився на порозі. «Барабана на кшталт того, із яким ходять на паради лицарі Кандагару?» «Еге ж, саме такого!» Перед очима містера Гельмгольца забованів велетенський барабан лицарів Кандагара, неодмінний атрибут будь-якого місцевого параду. Він спробував уявити його собі із пантерою школи Лінкольна на боці і сказав: «Це було би якраз те, що треба». На той час, коли керівник оркестру повернувся із своїх мрій на землю, Палмер вже осідлав велосипед. Містер Пламмер розкрив було рота, аби гукнути Пламмера, повернути його і пояснити іще раз, пояснити, що в нього немає жодного шансу будь-коли вибратися із оркестру В, що він ніколи не зрозуміє, що оркестр має мету видавати звуки не взагалі, а особливі звуки у певній послідовності. Хотів, але пояснювати вже не було кому. Пламмер зник. Отримавши тимчасовий перепочинок до наступного дня проб, містер Гельмгольд сів насолодитися вечірньою газетою. Там він прочитав, що доброчесний скарбник лицарів Кандагару зник із капіталами організації, лишивши після себе неоплачені рахунки за останні півтора роки. «Ми виплатимо все до останнього цента, навіть якщо нам доведеться продати все майно ложі. Все, окрім священного скіпетра», – так заявив журналістам верховний гофмейстер внутрішнього храму. Містер Гельмгольц не знав жодної із вище згаданих осіб, а тому позіхнув і перегорнув сторінку на розділ коміксів. Та за мить він зойкнув і повернувся до першої сторінки. Він знайшов номер телефона у довіднику і зателефонував. На жаль, у відповідь почув сигнал зайнято. Він опустив слухавку на важіль. «Сотні людей, – думав він, – намагаються, напевно, саме цієї миті зв'язатися із верховним гофмейстером внутрішнього храму лицарів Кандагара». Він підвів очі до стелі, яка була доволі потріскана. «Нехай, нехай, – благав він, – нехай нікому не знадобиться барабан, який возили на візку на парадах». Він продовжував набирати знову і знову, і щоразу чув сигнал зайнято. Аби припинити нервувати і зняти із себе психологічну напругу, містер Гельмгольц вийшов на ганок будинку. «Я єдиний, кому потрібен барабан», – переконував він сам себе. «Я єдиний, а тому я зможу назвати свою ціну, Господи всемогутній, та я, напевно, придбаю його за $50. Я заплачу зі своїх грошей, а коли десь за 3 роки всю суму за плюмажі з мигалками буде виплачено, я вмовлю школу відшкодувати мені витрати». Він гиготів, як Санта-Клаус із універмагу, коли його погляд раптом опустився з небес на його ж таки власний газон, і він побачив залишені пламером газети, які таки лишилися лежати стосом під живоплотом. Увійшовши у будинок, він знову набрав номер верховного гофмейстера і знову із тим же результатом. Потім він зателефонував додому пламеру, аби дати знати хлопцю, де він загубив недоставлені газети. Втім, лінія була зайнята і там. Він почергово набирав то пламера, то верховного гофмейстера, і це тривало десь 1/4 години, доки нарешті не почув довгі гудки. «Ало?» – почув він голос місіс Пламер. «Це містер Гельмгольц, місіс Пламер. Уолтер вдома?» «Був тут хвилинку тому. Кудись телефонував, але щойно кулею вилетів із будинку». «Можливо, він шукав свої газети? Він їх залишив у мене у дворі». «Ось як? Господи, я й гадки не маю, куди він пішов. Він нічого про газети не казав, але, здається, я чула щось про продаж кларнета». Вона зітхнула, але потім засміялася. «Ви знаєте, маючи власні гроші, діти, вони стають страшенно незалежними. Він ніколи мені нічого не розповідає». «Дійсно? Ну, тоді передайте йому, що, на мій погляд, це навіть краще, що він продав свій кларнет. І передайте йому, де він залишив газети». Те, що Пламер нарешті прозрів щодо своєї кар'єри у музиці, було несподіваною і приємною новиною. Тепер диригент почав набирати номер із телефонного довідника заради нової приємної новини. І цього разу він дійсно дотелефонувався. Втім, був розчарований, адже його повідомили, що верховний гофмейстер щойно виїхав у якійсь справі. Ось уже багато-багато років, як містер Гельмгольц примудрявся зберігати посмішки і не втрачати голови під час репетиції оркестру В. Але вранці, після безплідних спроб довідатися бодай щось про великий барабан лицарів Кандагару, захисні бар'єри впали. Отруйна музика, яку видобували із своїх нещасних інструментів оркестранти, проникала до глибин його душі і ранила. «Ні, ні, ні!» Він вигукнув із мукою і пожбурив диригентською паличкою об цегляну стіну. Пружна паличка відскочила від цегли і вдарилася об порожній складений стілець на задах секції кларнета. Об порожній стілець Пламмера. Підбираючи паличку, містер Гельмгольц несподівано зловив себе на думці, що його дуже зворушив символ незайнятого стільця. Адже ніхто більше, ніхто, яким би бездарним він не був, не міг би займати останній стілець у оркестрі так добре, як це робив Пламмер. Підвівши погляд, містер Гельмгольц виявив, що багато хто із оркестрантів разом із ним вдивляються у цей стілець, немов і вони теж відчували. Зникло щось велике. Життя відтепер стане дещо нудним. Під час 10-хвилинної перерви між репетиціями оркестрів В та Б містер Гельмгольц поспішив до свого кабінету і спробував знову зв'язатися з верховним гофмейстером лицарів Кандагару. Втім, марно. «Один господь знає, куди він цього разу подівся», – повідомили йому у слухавці. «Він заскочив, але відразу знову пішов. Я передавала йому про ваш дзвінок, тож він, напевно, вам перетелефонує, коли у нього буде вільна хвилинка. Ви ж джентльмен із барабаном, так?» «Саме так. Джентльмен із барабаном», – відгукнувся містер Гельмгольц. У коридорі зателенькали дзвінки, сповіщаючи про початок нового уроку. Містеру Гельмгольцу дуже хотілося лишитися біля телефону, аж доки він не зможе зловити верховного гофмейстра і не укладе угоду. Але оркестр Б чекав на репетицію, а після нього буде іще й оркестр А. І несподівано його осяяло. Він зателефонував у Western Union і надіслав гофмейстеру телеграму із оплаченою відповіддю та з пропозицією $50 за його барабан. Але під час репетиції оркестру Б відповіді не було. Не надійшла вона і до середини репетиції оркестру А. Музиканти, люди чуйні і нервові, відразу зрозуміли, що їх диригент дещо розгублений. Репетиція пішла дуже погано. Містер Гельмгольц зупинив марш на середині, тому що хтось тіпав зовні великі подвійні двері у далекому кінці репетиційної зали. «Гаразд, гаразд, давайте зачекаємо, доки цей шум не стихне, а то ми самі себе не можемо почути», – промовив містер Гельмгольц. Саме цієї миті посильний, який увійшов до зали, передав йому телеграму. Містер Гельмгольц розгорнув конверт і побачив: «Барабан продано. Опудало верблюда на колесах вам підійде?» Розчарований містер Гельмгольц не зміг навіть сформулювати іще думки, коли знову сталося щось. Подвійні двері зали прочинилися із вереском і ржавих завісів, холодний осінній вітер жбурнув на оркестр листя, і у величезному отворі дверей з'явився Пламмер. Був він захеканий, спітнілий і запряжений у барабан розміром як місяць в день осіннього рівнодення. «Я знаю, що сьогодні не день проб», – віддихуючись, промовив Пламмер. «Але я подумав, можливо, у моєму випадку ви зробите виняток». Він увійшов до зали із величезною гідністю, а за ним, погрюкаючи, котився величезний барабан. Не вірячи власним очам, містер Гельмгольц кинувся йому назустріч. Він обома руками стис правицю Пламмера. «Пламмере, хлопчику мій, ти нам його здобув? Який же ти молодець! Я тобі відшкодую! Скільки би ти не заплатив, я все відшкодую!» Від радості він необачно додав: «Я тобі відшкодую все ізлишком! Ти у програші не залишишся! І який же ти молодець!» «Продати барабан?» – здивовано подивився на нього Пламмер. «Та я вам його подарую, коли закінчу школу. Я хочу тільки грати на ньому у оркестрі А, поки я тут». «Але Пламмер, – сказав містер Гельмгольц, – ти ж нічого не тямиш у барабанах». «Я буду старанно вчитися», відповів впевнено Пламмер. Він почав запихати свій інструмент в прохід між тубами та тромбонами в бік секції ударних. Здивовані музиканти почали тіснитися. «Хвилинку!» – промовив містер Гельмгольц, так немов Пламмер пожартував, хоча причудово розумів, що це аж ніяк не жарт. Зачекай, але грати на барабані не значить лупцювати по ньому, як тобі заманеться. Потрібні роки, аби навчитися бути барабанщиком. Ну, промовив Пламер, отож, чим швидше я почну, тим швидше навчуся. Я хотів сказати, що, боюся, деякий час ти не будеш готовий до оркестру А. Пламер припинив запихати інструмент. «Деякий час? Скільки іще?» – запитав він. «Ну, десь роки за два, напевно. А поки що ти міг би позичити свій барабан оркестру, поки сам не будеш готовий». Містер Гельмгольц несподівано похолов під поглядом Пламмера. «Це мається на увазі після дощику у четвер?» – промовив нарешті хлопчик. Містер Гельмгольц зітхнув. «Ну, якщо відверто, то боюся, що так», – він кивнув головою. «Саме це я тобі й намагався вчора пояснити. Ніхто не здатен робити добре все. Нам усім доводиться жити зі своїми недоліками. Ти дійсно чудовий хлопець, Пламере, але ти ніколи не станеш музикантом, навіть за мільйон років. Тобі залишається тільки те, що час від часу доводиться робити нам всім. Посміхнутися, знизати плечима і сказати: ну що ж, ця справа не для мене. У куточках очей Пламмера проступили сльози. Він повільно рушив до дверей. Барабан котився вслід за ним. На порозі він несподівано забарився і ще один раз тужливим поглядом окинув оркестр А, у якому для нього ніколи не буде місця. Тоді він слабко посміхнувся, знизав плечима і... «В одних є восьмифутовий барабан», – сказав він, – «а у інших його нема». «Таке життя. Ви чудова людина, містере Гельмгольц, але барабан ви не отримаєте навіть за мільйон років, тому що я подарую його мамі. Нехай зробить із нього кавовий столик». «Пламере!» – вигукнув містер Гельмгольц. Його жалібний голос загубився за гуркотінням та деренчанням величезного барабана, коли той покотився за своїм маленьким господарем бетонною доріжкою школи. Містер Гельмгольц побіг за ним. Пламер та його барабан зупинилися на перехресті зачекати, доки загориться зелене світло. Містер Гельмгольц наздогнав Пламера і вхопив його за лікоть. «Пламере, Уолтере, нам потрібен цей барабан!» – говорив він, задихаючись. «Скажи, скільки ти за нього хочеш?» «Посміхнутися і знизати плечима», – промовив Пламер. «Бачте, я не можу потрапити в оркестр А, а ви не можете отримати барабан. Кому яка справа? Це, як ви сказали, частина процесу дорослішання». «Чекай, але ж тут ситуація інша», – переконував його містер Гельмгольц. «Ситуація абсолютно, кардинально інша». «Ви маєте рацію», – відповів спокійно Пламер. «Я дорослішаю, а ви ні?» Засвітилось зелене світло. Пламер залишив враженого містера Гельмгольца стояти на тротуарі. Але той знову побіг за ним. «Пламере, – сипів він, – ти ніколи не зможеш грати на ньому добре. Давайте, досипте ще солі на рану», – понуро сказав Пламер. «Але але ти тільки подивися, як чудово ти його тягнеш», – продовжував містер Гельмгольц. «Ну ж бо, досипайте ще солі», – повторив Пламер. «Ні-ні-ні», – гарячково продовжував містер Гельмгольц. «Я не про те. Уяви, якщо школа отримає барабан, то той, хто буде тягнути його на виступі, буде таким самим повноправним і цінним членом оркестру А, як і перший кларнетист. Адже що, коли барабан раптом перекинеться?» «І той, хто буде його тягти, він отримає светр із логотипом оркестру, якщо барабан не перекинеться?» – запитав Пламер. Містер Гельмгольц промовив так: «Я не бачу у цьому жодних перешкод». Уолтер Пламер розплився у посмішці. Курт Воннегут. Нездара. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше! За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Buy Me a Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!